Arratsaldeon. Zumendina gitarrak. Mentxe gaude, aste artero bezala. Bai. Zumendinagian, post festa... Post-apokaliptik fest. Irratiko festa eta gero, lehen da biziko saio egiten. Analisi azkar bat egingo dugu, ez dakit. Improvisatzen. Bueno, oso festa politika izan zen, eta hurrengo urtekoa hobeagoa izango da. Bai, hori dudarik gabe. Hori da, eta zer entzun dugu gorko saioa azteko? Iru ur el. Edo olako zer. Olia koma turko, koma falafel, así. Bai. Falafel bat dute grosen. Turkiako rock psikodelikoa eta folka nazten zuen taldetxo bat da. Eta iru urrel, ez dakit esan dudan, irurgeita marrekoak gutxi gora bera. Eta pasaren zumenden agian uste jarri genula, eta tipo hauek dute... gitarra bat, bi mastileko gitarra bat, mastil bat dela gitarrana eta bestea banklama batena, oso asunto bizarro da. Eta, bueno, bai, eta gainari ikusi ditugun bideoen gatik, haintxe hemen peti komite bideo batzuk ikusi ditugu. Beste batzuk dira. Nik uste oso, bai, baina nik uste oso momentu bizarroa izango zela Turkian, ez? Olako nasketa arraroak, eta horregatik gitarra, baklama, nasketa hauek oso bizarroak eta oso beretxeak dira. Leno ikusi dugun taldea, Mikeletanik egon gea... bideo batzuk ikusten eta ikusi dugu The Dirt Joklarik ilizi. Eta tipo hauek bazuten, hemen ez duzu ikusi, baina badute gitarra bat hiru mastileko. Horregatik, eta ez dakit, bata gitarra zan, bestea banklama eta hirugarrena ba, ez dakit banklama txikiago bat, edo ez dakit. Bai, hauek gaine eskontzetan eta holako ospakizunentzat ba, aproposak zian. Eta, bueno, benetazko Turkiatik Suediako, Suediara pasako gara, eta Pantarrei, ba, amarkada berberakoak dira, eta hauek, ba, psikodelia baita jorratzen zuten, baino gaur entzuko dune abestia, The Turk abestia da, turkiarra da. Eta, hori, baita, turkiar ikutxu bat dauka, baino, bueno, no hacen turco, que vamos a decir, no hacen falafel, no hacen bueno falafel. Eta hotxe joa Pantarreien The Turk. Gora. Oso, no, hau zen pantarrei. Bai, erdi turkiar, erdi errumania errabestia. Bai, gaur nahiko bizarroa hasi deu, horrelako rock progresibo zaharrarekin, eta nik uste, irurogeita margarren hamarkadako bukaeran, ba, horrelako gauza frikiak sortu ziren, ez? Edo nasketa arraroak. Bai, bai. Baitare bide batez, bida komentatu gure entzule guztiekin, mendikan hilabete batzutara, zera, Jethro Tull talde mitikoa egongo dela Donostian jotzen, kursalaretoan, ba, Zika Sabrik diska jotzen. Usted, bueno, Jethro Tulletik bakarrikan abeslaria gehatzen dela, el flautista de Jamelin, baina horre egongo direla. Eta baitare, gaur irakurri dut, ja konfirmatu dela, John Thorne, pixat, ba, bueno, jazz eta experimentazioan munduan ibiltzen den tipo bereziak, jazaldian egingo duen maratoi bat, bere zigiluko talde pioa talde joko dute, eta bueno, ja badago informazioa, osea que badaude gauzak. Ñam, ñam. Eta pasako gera beste frikada bat entzutera. Bai, Bedwine taldea, orain ez daiz goratzen nundik anaten inditu den tipoak, baina abestia okeresman dago interesgarria zan, nahiz eta grabazioa pizka txarra izan, baina Touch of Red. Touch of Red! Un toque de rojo, edo gorri ikutu bat. Mila bat zireun da irurogeita behatziko abestia. Tor dijoa, ziko helia pizka txoka gehiago. Ai, mamita. Papito, que lindo que lo hacen, mamita. Yeah. Ai, ai, ai, biluzik. Ai, mamazita, wei. Biluzik no garrapatu gaitu. Bai, ba, zian. Ai! Ba, papi. Disko pizkatxo. Zube la bere rubina. La cosa ya empezó. Zube la bere rubina. Hey! Hey! Ay, su mendi neguien. Ya empezó la cosa. ¡Ay, papito! ¡Ay, papito, qué lindo que lo hace! El rico del papito. Bueno, DJ Mikel. Cosa ya empezó en su mendina guía, güey. Va... Bueno, flamenco, si han hecho nari... Guiñenak. Flamenco taldea. Flamenco, baño taldea. La cosa ya empezó. Sevilla con... El de Cubatarra, el de... Hola, muy bueno. Esa percusión de papito. Va, iba... Sevilla con Agdia, Irugaita Marrecoa, Maita... Clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Mango diogu. Bai, kego se klik. Ah, bai, bai, bai, coño. Bai, eta orain entzungo dugu Phantoms Indiatik zuzen zuzenean. Gora. Phantoms. Ba Indiatik, zuzenean, 70-koak, 13-koak. Eta indiakoak, eh? Bai, indiakoak. Zu kuriosoa. Bai, bai, bai. Bai. Sitarra espero genuen, baino ez. Namaste, budabar, gaurkoan ez dugu izan lan asunto gatik. Eta indiatik pasa eta gero, ba, jungo gea debaldea. Bai, Deba? Bedi? Deba? Bera, aldera. Gora, bera. Dera, bera. Dera, bera, gera, bera. Hori da, Nafarroako bera herri txikira, baino enkantuz beteriko herrira jungo gera. Joseba Irazokiren lan berriaren ba, besti bat, pare bat entzutera. Eta lan hau, ba, 10 beteko vinilo bat izan da, bideutx, zigilloan atera dutena. Eta oso banda du izena. Eta entzungo duguna bestia, ba, zozoak izena du. Eta, bueno, Joseba Irazoki ba, ezagutzen ez du ez zutenok, investigatu, eta saiatu zuzenean ikusten, hori baita niretzako Joseba Irazokiren fuertea. Eta usten dut, datorren hogeita, iontako hogeita bostean, beran joko duela, bere beak osatutako banda izugarriarekin, eta oso oso gomendagarria. Ordoa zozoak. Gora Joseba. Eta orain Sun City Girls taldearen bertsio bat, Esoterika of Abyssinia. Gora Joseba. osona, Joseba, osona. Osondo egin dezu, me cago en la mar. Pero bueno, Joseba. Osona, osona, osona. Esoterica of Abyssinia, Sun City Girls taldearen bertsioa. Eta bertan, bueno, Sun City Girlsen gure Sir Richard Bishop Ricardo Maitea jotzen zuen. Eta gainak uroso izan zan Sir Richard Bishop oain dela gutxi Bilbon ikusteko aukera izan genuela. Eta justo bukatu, kontzertu bukatu eta hor juntzen Joseba komentatzea ba, bere bertxio bat egin zuela eta disko batzu aparitzera. Oso gestu polita izan zan. Eta... Eta hori, anima asko Josebari horrela jarraitzeko. Bai. Oso gauza politak egiten ditu eta. Eta jarraituko dugu pixkat, aldatuko dugu ba, ipar horratza, eta pixkat ipar alderuntz joango gara oraingoan, Holanda aldera. Holanda nola esango litzake euskeraz? Herbera... Zekin holan, baina uste badago. Gero, aterako zaitu. Bai. Bai, bueno, Holandako The X talde mitikoa entzungo dugu, orain dela gutxi ba, Donostian izan zian jotzen, eta Kriston kontzertu eman zuten, orain daukaten ba, abeslari eta gitarra jole berriarekin, oso ona izan zen, eta atera berri duten diska oso oso ona da, orain ez dut izena gogoratzen, Chase, no seke. Baina, bueno, diska horrekin batera zazpi azbeteko single bat atera zuten, Maybe I Was the Pilot, entzungo duguna bestiarekin, eta behaldean Aurliki Holmes. Diska, osea, entzungo duguna besti hau, Maybe I Was the Pilot, ba, LP luzea irekitzen duena bestia da. Baina kasu honetan beste bertsio bat grabatu dute, pixkat ezberdina. Ezekit zein gustatzen zaidan gehiago, oso ondez bai dakit zein dan zein. Baina uste daudela, hola, kon vientos potentes. Entzungo dugu, Maybe I Was the Pilot. Thank you. Guajala, papito. Que aproveche, Pepito. Hori zen DX talde mitikoaren Maybe I Was the Pilot. Eta bueno, ezagutzen ez dezutenentzat, ba, Holandako talde hau, nik uste 20 edo 30 urtetan egondela ba, zuzenean jotzen eta diska grabatzen, pila bat diska atera dituzte. Oso talde ideologikoki kuriosoa, ez? Beti oso anarkistak izan dira eta beraien antolatzeko modua baita ere oso bere pixkat fugaziren ildoan, ba, dena beraiek egiten dute, beraien disketxeak ateratzen ditu bera diskoak, bueno, oso modu pertsonalean egiten dute dena. Eta kristona, zuzenean, ba, kriston intentsitate duen taldea. Eta, bueno, pasako gara beste hildo batetara baitare kanpoaldetikan. Eta PJ Harvey, ba, emakumearen abesti bat entzungo dugu abesti hau. Egia esan, biru aldiz entzun dut, baino buruan grabatuta gazi zaizun abesti horietako bada. Oso kuriosoa iruditzen zait. The Words That Maketh Murder, deitzen da. Ba, hilketak egiten dituzten hitzak, holako zerbait izango litzake. Eta, bueno, autoarpa jotzen du, holako arpa txiki bat, eta bandarekin, bueno, PJ Harvey entzungo ezagutuko duzu, estatu batuetako ba, diva bat, ez, hola musika independientean. Eta entzungo dugu The Words That Maketh Murder. Ordoa. Azuzenean da. Porque se te cuenta. Take Bravo, guapísima. PJ. PJ. PJ, ahí sí te pillé. Ahí sí te pillé. La pillé, Harvey. Bueno, va, usen The Words That Make Us Murder. Oso abesti, nire oso abesti arraro irutzen zait, baino asko gustatzen zait, engantzatu egin nago abesti honek. Eta pasako gera hemen jarriko dutetan azkeneko abestia izango da, ba, Madrid aldetikan datorren taldea, Ginferno y los Saxos del Averno, kasu hontan, leno Ginferno bakarrikan ziren, eta bain Ginferno y los Saxos del Averno, asko gustatzen zait hau ere. Eta, bueno, lehen laukotea, gero irukotea, aldaketa desente edukitu talde honek, niretzat beraien lehendabiziko amarratz betekoa bezalarik ez dago, baina, ose, esan edet, orain ateratzen ari diren gauzak, no llegara a la altura, baina, bueno, badaukate bere puntua. Hola, baitare estilo nahasketa berezia daukate, ba, surfaren gauza, bueno, ikusiko ez be. Eta entzungo dugu, ba, nik uste laizterra aterako duten abesti bat. Bai. Creepy Cloud izeneko, abida, igual, zazpiatz beteko batean atera da. Limited Edition, 7 vinil, ba, hori ise. Ba, entzungo dugu, Ginferno y los Saxos del Averno. Ea, noiz bait, Donosti aldetikan, ba, jotzera etortzen diren. Bai. Ba, dagolako gogoa zuzenean ikusteko. Eta bitartean entzuko deuditugu beraien tonadillak. Hortxe doa. Vale, mama. A ver, asmatzen duten. Le voy a dar a todos. Y a uno, seguro que... ba, hau zen Ginferno y los Saxos del Averno taldearen temazoa. Eta beti freskagarriak, beti nik uste Ginferno o Ginferno daukana da beti que siempre sorprenden, ez dakite euskeraz nola esan. Beti daukate puntu fresko hori, ez? Naiz eta orain ahotsa erabili eta ez gehiegi gustatu guri, ba, bueno, barkatuko diegu. Ze segurazki zuzenean Kriston Bonbazoa izango da. Eta esperoan geratuko gera. Ginferno gure artean berriro eduki izan arte, ez dakit noizbait egon diren, baina bueno. Animatuko ditugu. Eta pasako gera entzutera beste gauza berezi bat, ez? Hemen sumendien agian. Tentxekun irratian. Ui, entzungo dugu, ba, Steve Bontil eta Scott Kelly eta Winnock, el triete la huerte. Bila, bilenda bizikoak, neurosisekoak, eta Wino... Zainbituz, hori da. Eta bueno, ba badiru hauek ba bueno, ba beste talde bat ateramen dutela bertsioak egiteko, hain zuzen Tones Banzaten bertsioak. Bai, folk abeslari mitikoa. Bai, estatu batu eta yepa que se me cae el micro. Estatu batu eta koa, estatu batu etarra. Eta etarra? Etarra. ¡Ay, que nos cierran la radio, muchacho! ¡Que nos cierran la radio! ¡Que nos mandan falta lejos! ¡Ay, el Chori nos traerá un poco de fumar! Y la parot y la de Dios. Nos lleva un bocata su portadera, el talego, ¿no? Bueno. Eta, bueno, ba... Ez nago oso ziur, baina nik uste bakoitzak ba, abesti bat egin dula, abesten dula. Eta, gero irurak jotzen dute gitarra edo. Aukeratu edo Steve Bontilen abesti bat, If I Needed You, baby, temazo. Hor dijo, Countryside Man. Wow, yeah. Que me derrito. She's a sight to see and a treasure for a poor to find. If I needed you, would you come to me? Would you come to me and ease my pain? If you needed me, I would come to you. I'd swim in the seas for to ease your pain. Admito de sexo, morena. Nik antzuntzia busti ditut. Espero dut zuek baitare zuen kuleroak busti izana. Que goma sexy. Eta, bueno, gozo jarri gara eta pasako gara beste horrelako abesti bat entzutera, ez? Doze boietas. Bueno, abestia, aurrengo abestia ez da inseksia, baina, bueno. Saiatuko, sexy izan da dira. Eta izango da, bueno, ba... Ez gode, barete, zigur, baina Scott Kelly Lungs abestia, diska berberetik, baina ez dakiguna da hori, ba... Nola dan asuntoa, nola funtzionatzen duen asunta diska honetan. Hala ere, hemen dijoa Scott Kellyren Lungs, o Lungs. Los pulmones. Plant my feet and bitterly breathe of the time that's passing. Breath I'll take, breath I'll give, for the day ain't poison. Stand among the ones that live in lonely indecision. Darkness down, mind is on midnight. Gather up the gold you found, for it's only midnight. If you try to take it home, your hands will turn to butter. You better leave that dream alone, try to find another. Salvation sat and crossed herself, called the devil partner. Wisdom burned upon a shelf, who killed the raging cancer. Sealed the river at its mouth, take the water prisoner. Fill the sky with screams and cries, bathe in fiery answers. Tell the world we tried. hau askoz ere darketoagoa zen, eh? Aurrekoa pixkat moja bragaz, baina hau... hau ja, ojo! Moja gaiun bol por detera. Poquita se kakita. Hau, ojito, ojito. Eta bai, bueno, leheno baneukan buruan komentatzea, ba... lengoan ari handiak pasatzi dela dokumental bat eta gomendatu nahi nuen ba dokumental honen izena da Do It Yourself in the 21st Century holako zerbait ustet eta bueno pixkat labur biltzen du ba Neurosis, Isis eta Ghost With You Black Emperor taldeen funtzionamendua eta baita ere beraien zigiluena, ez? Bakoitzak badu bere zigilua, ba Neurosisekoek Neurot Recordings, Isisekoek Hydrahead eta Ghost With You Black Emperorrekoek Constellation, ez da beraiena, baina bueno, beraien inguruan sortu dena. Eta hiru talde eta zigiluen errepaso egiten du gero beste talde batzuk baitare zehatuz. Eta oso ona iruditu zitzaidan, oso ona ba, entrevistekin eta oso gomendagarria. Asi que bakizue. Eta ez baduzu aurkitzen, zaila delako, galdetu, ariri edo guri, eta pasauko dizuegu kopia piratillo bat. Eta pixkat gaurko ez, oraingo ildo darketoa jarraituz, ba, Wipers talde estatuaduarraren Youth of America diskatikana besti bat entzungo dugu 1981 garren urteko diska, haze pedazo de urtea Youth of America diska, esaten genuen bezala talde ba, estatu batuetako ba, punk estenan oso talde berritzaile eta pertsonala izan zen Wipers kristoren taldea. Hau ustez hirugarren diska dela, ja pixkat iluntzen hasi zen asuntoa, baina ikusiko duzue ze pedazo de gitarrak erabiltzen dituzten, no se, ze melodi eta riff ba, originalak edo kuriosoak erabiltzen dituzten. Eta entzungo duguna bestia ustez instrumentala dela, eta When It's Over da bere izena, dena bukatua dagoenean, nahiko apokaliptikoa. Eta entzungo dugu. Gora, sumendi, energia! When it's over, dena bukatu denean, zer eukiko dugu? Bama, Joseba Irazokiren musika eukiko dugu momentu hortan. Eta gaurko saioa bukatzeko, bueno, gogoratu entzuten ari ginena Wipers taldearen When it's over zela. Eta bukatzeko entzungo dugu ba, Joseba Irazokik, orain dela oso gutxi ba, lugaritzen eman zuen kontzertu berezi hartan, banda, kristoren banda bat osatu zuen egun hartan, ba, egin zuen bertsio baten grabazio entzungo dugu. Eta Robbie Basso gitarjole ba, gure maitatuaren Blue Crystal Fire abestia bertsionatu zuen, ba, Beñat Atxiari iparraldeko abeslariaren laguntzarekin, egia esan ez genuen ezagutzen tipo hau, eta, bueno, el puto amo. Horrekin definitzen dugu. Eta, besterik gabe? Ez, bai? Gora! Bera! Datorren astearte. Come and play with me.